migrației și descăderea natalității. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ploi torențiale, vijelii și temperaturi scăzute cu așa vreme. Începem săptămâna. Meteorologii au emis o alertă de vreme rea pentru toată țara, valabilă până miercuri dimineața la ora 9. Am stat de vorbă cu Mihai Timu de la ANM. Această informare anunță perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în cea mai mare parte a țării. Asta înseamnă din nou averse cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. În plus, cantitățile de apă vor depăși fie în perioade scurte de timp sau prin acumulare 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-60 de litri pe metru pătrat în cursul zilelor de luni și marți. Aceste fenomene mai frecvente în partea de sud-estul și de centru a țării și răcirea accentuată a vremii, luni 6 mai în vestul și nordul țării, iar marți și în celelalte regiuni. Meteorologii au emis și o prognoză specială pentru București, avertizând că vremea se va răci semnificativ în următoarele zile. Până miercuri dimineața sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindină. Dacă astăzi maxima va fi în jur de 22 de grade în capitală, mâine nu vor fi mai mult de 12-13 grade, iar miercuri dimineață doar 6-7 grade Celsius. Pentru că specialiștii de la ANM prognozează furtuni, suntem sfătuiți să evităm pe cât posibil deplasările și să nu ne adăpostim sub arbori, se impune limitarea activităților în aer liber. Iată recomandările celor de la ISU București-Ilfov, îl ascultăm pe Bogdan Toma. Întrerupeți activitățile în aer liber, adăpostiți-vă în locuințe sau în alte spații care prezintă siguranță, evitați expunerea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, corturilor sau a schelelor și nu atingeți stâlpii și nici firele de electricitate. Ministrul Educației Caterina Andronescu spune aseară că autoritățile locale pot decide închiderea unităților școlare în funcție de situația din fiecare zonă, nu în ultimul rând cei care călătoresc în zonele de munte trebuie să-și echipeze mașinile pentru a nu rămâne înzăpeziți. După o vizită neanunțată, Ministrul Sănătății a criticat condițiile de la Spitalul de Urgență din Cluj-Napoca. Sorina Pintea a descoperit lipsa de organizare și mizeria din curtea unității medicale. Sorina Pintea susține că deși Ministerul Sănătății finanțează anul acesta achiziția de aparatură solicitată de Spitalul Clujean, acest lucru nu este suficient pentru ca pacienții să beneficieze de un act medical de calitate. Astăzi sunt așteptate rezultatele probelor în cazul fetiței de 3 ani care a murit în weekend la Iași din cauza sindromului hemolitic uremic cauzat de bacteria E. coli. O echipă de epidemiologi a recoltat probe de apă și alimente de la locuința acesteia, iar Direcția de Sănătate Publică Iași face o anchetă pentru a stabili modul în care fetița a contactat bacteria. Liliana Nicolae a stat de vorbă cu Liviu Stafie, directorul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Au fost recoltate probe de aliment, probe de apă, probe de sanitație. Au fost date la laboratorul de Direcție Sănătate Publică. Așteptăm rezultatele preliminare luni. Nu există nicio suspiciune deocamdată privind o posibilă cauză? Pe primul loc, un sindrom hemolitico-uremic de cauza clasică de o toxină, probabil Escherichia coli. Și aceasta poate fi luată din apă sau alimente? Poate fi luată din apă sau alimente sau datorită, da, condițiilor igienice. N-au fost respectate condițiile igienice pentru prepararea hrarei. Ei au și rețea centralizată și au și fântână proprie. Din declarațiile părinților, nu au consumat decât apă îmbuteliată. Vom vedea. Nu prea credem că asta ar fi adevărul, dar n-am cum să cu certitudine. O vom vedea rezultatele analizelor. De astăzi, elevii se întorc la școală după vacanța de primăvară. Cei din ultimul an de liceu vor termina cursurile pe 31 mai, iar cei din clasa 8-a pe 7 iunie. Luna aceasta, elevii din clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a vor susține evaluarea națională. Sonia Teodoriu. Chiar din această săptămână, cei 550.000 de elevi din clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a vor susține evaluările în sălile de clasă unde învață de obicei. Testele vor dura 30 de minute la clasa a 2-a și 60 de minute la clasa a 4-a și a 6-a. Copiii din clasa a 2-a vor susține mâine probele scrise la limba română, iar testele de citire miercuri. Testul la matematică este programat joi. Săptămâna viitoare începe evaluarea competențelor elevilor clasei a 4-a, iar din 22 mai mai încep testele copiii din clasa a 6-a. Din sălile în care au loc evaluările vor fi scoase orice materiale didactice care ar putea influența desfășurarea probelor. Corectarea testelor va fi făcută de cadrele didactice din școlile în care învață elevii în cel mult 7 zile de la ultimul test. Rezultatele nu se comunică public și nu se notează în catalog. Ministrul Finanțelor anunță că taxa auto va fi restituită până la sfârșitul acestei luni. Aflată la Lupeni, în Valea Jiului, Eugen Teodorovici a declarat că fiscul are misiunea în aceste săptămâni să emită deciziile de impunere necesare acestui proces. Transmite Marius Mitrache. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține că a anunțat foarte clar să nu mai fie la ANAF nicio decizie neimpusă, lucru pe care îl va verifica luni. Teodorovici spune că banii sunt alocați și obligația este ca ANAF să își facă treaba și să restituie în cursul lunii mai taxa de mediu, ori timbrul de mediu. Reprezentanții ANAF din teritoriu îl contrazic însă pe Ministrul Finanțelor și spun că nu au bani pentru restituirea timbrului de mediu. Aproximativ 4200 de oameni cer să li se restituie timbrul de mediu la ANAF în zona Văii Jiului, însă banii nu au venit. Ei au fost înștiințați de angajații de la fisc că ar trebui să ia banii, însă sumele de bani se lasă așteptate. Valentin Petraru, șef ANAF Petroșan, spune că față de termenul oficial de restituire a timbrului de mediu, încă nu au apărut sumele de bani de la Ministerul Mediului. Acesta susține că nu ar avea nicio problemă legată de restituirea banilor dacă Ministerul Mediului i-ar și transmite. Numai pentru plata timbrului de mediu, oamenilor din Valea Jiului ar fi nevoie de aproximativ 9 milioane de lei. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Autoritățile ruse investighează accidentul aviatic produs ieri. 41 de persoane au murit după ce un avion al companiei Aeroflot a fost cuprins de flăcări pe un aeroport din Moscova. Iulian Ughi are toate informațiile. Motoarele au luat foc după aterizarea forțată. Imagini surprinse în avion de un pasager arată că flăcările s-au extins rapid în partea din spate a aeronavei. Pasagerii din coada avionului nu au avut nicio șansă. Călătorii aflați în partea din față au ieșit pe rampele de evacuare de urgență. На борту самолета находилось 73. 78 de oameni au fost în avion, 37 au supraviețuit. Dintre aceștia, 33 sunt pasageri și 4 membri ai echipajului, a anunțat un reprezentant al anchetatorilor ruși. Printre persoanele decedate se numără și 2 copii și un membru al echipajului. Avionul decolase spre Murmansk. După aproape 30 de minute, piloții au cerut să revină pe aeroportul moscovit. Compania Aeroflot a anunțat că aeronava a fost nevoită să se întoarcă pe aeroport din motive tehnice, fără să ofere însă mai multe detalii. Papa Francisc își încheie astăzi vizita în Bulgaria. În țara vecină, suveranul pontif a îndemnat liderii europeni să se ocupe de problema inegalității sociale care generează emigrație și contribuie la scăderea natalității. Astăzi, Papa Francisc va vizita, între altele, un centru pentru refugiați înainte de a porni spre Macedonia de Nord. Cu detalii, Liliana Nicolae. Deși liderii Bisericii Ortodoxe Bulgare au ordonat preoților săi să nu ia parte la rugăciuni și slujbe împreună cu papa, pentru că legile nu permit acest lucru, suveranul pontif s-a întâlnit însă cu patriarhul neofit și a vizitat Catedrala Ortodoxă din Sofia. Călătoria apostolică a papei în Bulgaria și Macedonia este a 29-a a actualului șef al Bisericii Catolice. Scopul vizitei de 3 zile este de îmbunătățire a relațiilor cu bisericile ortodoxe. Cele două țări au comunități reduse de catolici. Bulgaria, o țară cu 7,1 milioane de locuitori, are doar 58.000 de catolici, iar în Macedonia de Nord, din cei 2 milioane de locuitori, doar 15.000 sunt catolici. Ortodoxii bulgari sunt printre cei mai duri în privința relațiilor cu Biserica Catolică. Este singura comunitate ortodoxă care a boicotat cele mai recente întâlniri organizate în cadrul dialogului oficial ortodox-catolic și a boicotat și Consiliul Pan-Ortodox din 2016. Ne întoarcem la București, unde premierul așteaptă viitoarea ședință a Comitetului Executiv Național al PSD, în care se va discuta despre viitorul cabinetului pe care îl conduce personal. Viorica Dăncilă și-ar dori să-i facă șefului statului noi propuneri de miniștri, în vreme ce colegii săi socialdemocrații susțin varianta unei restructurări executivului cu validarea Parlamentului. Justiția, fondurile europene și diaspora au în acest moment miniștri interimari. Liviu Dragnea a declarat înaintea mini-vacanței de Paște că există o majoritate confortabilă în Parlament și așteaptă ca premierul Viorica Dăncilă să decidă după sărbători, dacă vrea restructurarea sau rămâne pe varianta de interimari. Noi am prezentat doamnei prim-ministru faptul că avem majoritate în Parlament, decizia urmează să o ia, a luat decizia de remaniere nu prin Parlament. Acum suntem cu interimar și o să vedem ce facem în perioada următoare. Rămas că doamna prim-ministru să se gândească în perioada asta de sărbători dacă vrea să vină în Parlament sau dacă vrea să continue cu interimatul până încă 45 de zile. Deocamdată premierul nu a luat nicio decizie. Eu încă merg spre remaniere. Acest nu am avut încă o discuție în cadrul CEX-ului referitor la acest lucru. Să vedem care este și opinia colegilor. Colegii, ca și Liviu Dragnea, sunt de părere că executivul trebuie restructurat. Iată părerea senatorului PSD Șerban Nicolae. E nevoie de modificări ceva mai ample și în compoziția echipei guvernamentale și în structura guvernului. Dar asta voi discuta, vă dați seama, în fața colegilor mei la Comitetul Executiv al PSD. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi nevoie de o restructurare a guvernului. Și partenerul de guvernare, Călin Popescu-Tăriceanu, și-ar dori restructurare, dar spune că decizia trebuie să fie susținută și de Viorica Dăncilă. Soluția restructurării ar fi fost una foarte eficientă, dar, repet, ține aproape exclusiv de resortul primului ministru. Până una alta, Viorica Dăncilă declară că va merge la summitul european de la Sibiu din această săptămână. Dacă va fi invitată, reuniunea va fi prezidată de președintele Klaus Iohannis. La Sibiu a intrat în linie dreaptă pregătirile pentru summit. Centrul istoric va fi închis circulației rutiere. În anumite zone nu vor avea acces nici pietonii. Reuniunea de la Sibiu va avea 400 de invitați de rang înalt. Săptămâna aceasta se anunța a fi una dificilă și pentru ieșeni. Centrul Iașului va fi blocat timp de 3 zile din cauza unor manifestări organizate de două partide politice, dar și de societatea civilă. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Instabilitatea atmosferică accentuată în cea mai mare parte a țării, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente și mai intense în centrul, estul și sudul țării. La munte, la peste 1700 de metri altitudine, precipitațiile vor fi mixte, iar vântul va sufla cu 60-70 de km pe oră, viscolind zăpada. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 12 și 24 de grade. Și în capitală, vreme instabilă astăzi, mai ales după amiază și seara, apar norii, vor fi descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină și averse. Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știrile din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a câștigat cu 2-0 în deplasare la Universitatea Craiova și păstrează speranțe în lupta pentru titlu. Roșalbaștri au deschis scorul în minutul 34 dintr-un penalti obținut de Florinel Coman și transformat de Tănase. Oltenii au ratat apoi 2-3 ocazii bune de a egala, iar Denis Man a dat lovitura de grație în al 5-lea minut de prelungire. Neînvinsă de 7 etape, FCSB așteaptă un pas greșit al liderului CFR Cluj, care va juca diseară în deplasare la Astra Giurgiu de la ora 21. În acest moment, ardelenii au 2 puncte avans față de bucureșteni. Înaintea meciului direct de pe Arena Națională, din ultima etapă, CFR va mai juca acasă cu Universitatea Craiova, iar FCSB în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe. Simona Halep, Mihaela Buzărnescu și Sorana Cârste au trecut cu bine de runda inaugurală a turneului de la Madrid. Halep a câștigat fără emoții primul său meci al sezonului pe zgură, 6-0, 6-4, cu rusoaica Margarita Gașparian, și o va întâlni în continuare pe Ioana Conta. Amintim, Simona a câștigat în 2016 și 2017 competiția patronată de Ion Țiriac. Mihaela Buzărnescu a trecut în primul tur de australianca Ayla Tomljanović, 6-3, 6-2, și o va înfrunta în runda secundă pe Anastasia Sevastova, cap de serie numărul 12. În fine, Sorana Cârste a învins cea mai puternică adversară, pe a 13-a favorită, americanca Madison Keys, după ce a pierdut primul set și a revenit 3-6, 6-4, 6-1. Mâine, Sorana o va întâlni pe Caroline Garcia. Și bineînțeles că, dacă tot am revenit după vacanță, revenim și cu Nea Gigi, care a redevenit brusc optimist după ce nu-l mai interesa titlul, era cu aleșul celei echipa. Acum a învins FCSB la Craiova aseară, după un meci destul de modest al roșialbaștilor. Chiar și domnul Becali a spus că au avut noroc aseară. I-a plăcut foarte mult spiritul de luptă al băieților, dar trebuie să recunosc că au avut și noroc, ceea ce pentru domnia sa este un semn că Dumnezeu vrea să-i dea titlul, evident. Poți și rugăciune. Exact. Da. Și acum așteaptă să se vadă Baba Pricina, citez. Baba Pricina. Da, și a zis, se va vedea diseară pentru prima oară Baba Pricina, pentru că cei de la CFR au acuzat pe Astra Giurgiu că s-a dat la o parte în meciul cu FCSB. Aha. Și diseară o să se vadă Baba Pricina sau o să se vadă oftica, cum spuneam noi când eram copii. Așa. Și o să-i bată Astra pe CFR și în felul ăsta Dumnezeu îi va da titlul stelei, după ce, mă rog, se vor mai întâmpla și alte evenimente. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Următorul Parlament European își începe activitatea în luna iulie. Printre marile probleme aflate pe agendă se află reforma migrației, a spațiului de liberă circulație Schengen și apărarea. În ceea ce privește migrația din afara spațiului comun, Parlamentul a făcut recent un prim pas. A decis înființarea și operaționalizarea completă până în 2027 a unui corp permanent format din 10.000 de polițiști de frontieră, agenți de coastă și experți în materie de returnare. Aceștia vor avea inclusiv misiunea de interveni militar în caz de nevoie. În ceea ce privește reforma Schengen, ea stagnează inclusiv din cauza opoziției unor state de a ne primi și pe noi în spațiul